Coke Studio Season 10. You soch ki am sanam basna ki aur maang paate sho dasna mai umanal da jwan me tosta panum sho किसका मुझे इंतजार जाने कैसा है नाता कोई क्यों है याद आता जिसकी हलचल है कैसी है रात दसड़ा में उमनल दाजवन में टोस्ता बनूं जिसको ना मिला जाने क्यों ऐसा ना हुआ ख्वाहिश थी अनजानी सी मैं जिसके पीछे था चला तुझको भी तू भी है कुछ तो बेकरार कैसी है ये आग जिसमें हम जलते हैं बार बार यूं सोच कि हम जन्म पसड़ा की अरमान पाते शो मैंने सोचा यही था क्यों संग संग तेरे मैं जो चलता तो साया करता ऐसे नीली छतरी जैसे मैंने चाहा यही था तुझे प्यासा देखूं ना आंखें बसूं मैं तेरे आंगन से कोई बरखा जैसे चरतना बनवर के वरिया जीराने तुझको भी इंतजार तू भी है कुछ तो बेकरार जीत के भी ना जीता तूने भी मानी Tuhan.